Gider nice ekişik, kiminin çıkmadan dişi. Dünya fani, ölüm ani, kiminin çıkmadan dişi. Dünya fani, ölüm ani. Ölüm ani, sırayla gezer haneyi. Dünya fani, ölüm ani. Mahşer günü günahtan pakla özünü. Dünya fani, ölüm ani, günahtan pakla özünü. Dünya fani, ölüm ani. Dünya fani, ölüm ani. Gelir can alan görevli, içirir ecel şerbeti. Ölüm ani, alınır ukba bileti. Dünya fani, ölüm ani. Dünya fani, ölüm ani. Mümin için bekler caminin bahçesi. Kabir sorgular meclisi. Dünya fani, ölüm ani. Kabir sorgular meclisi. Dünya fani, ölüm ani. Dünya fani, ölüm ani.